i coś nowego. Żegnamy reklamy. 7 na zegarze, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, poniedziałek, 3 lipca. Czas na serwis, którym ma dla Państwa Romuald Wójcik. W Krakowie o najcenniejszych miejscach na świecie dziś rozpoczyna się sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Część kopuły gorzowskiej katedry trzeba będzie rozebrać. Specjaliści zdecydują, czy już teraz. W Hamburgu pierwsze demonstracje przeciwko rozpoczynającemu się w piątek szczytowi G20. Dziś pierwszy dzień 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przez 10 dni w Krakowie będzie mowa o najcenniejszych miejscach na świecie. Polska jest pierwszy raz gospodarzem tego spotkania, na które przyjechały 3000 delegatów z prawie 140 krajów. Podejmą ponad 200 decyzji dotyczących najważniejszych zabytków i obiektów przyrodniczych na świecie. Będą omawiać m.in. 34 wnioski dotyczące wpisania zabytków na listę światowego dziedzictwa. Odpowiedzialność za ochronę obiektów wpisanych na tę listę bierze cały świat, nie tylko państwo gospodarz. Mówi przewodniczący 41. sesji profesor Jacek Purchla. Pojawi się też kwestia odbudowy syryjskich miast, m.in. Aleppo. Wierzę w to, że polscy eksperci będą mogli przyczynić się również do odbudowy Aleppo, do tego, żeby odzyskało ono świetność, którą miało przed wojną i aby mogło dobrze się rozwijać. Mówił w czasie ceremonii powitalnej na Wawelu prezydent Andrzej Duda. Kraków został wybrany na miejsce organizacji spotkania między innymi ze względu na 40. rocznicę wpisania miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która przypada w przyszłym roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W weekend mocno ucierpiało dziedzictwo Gorzowa Wielkopolskiego. Po dogaszeniu pożaru wieży katedry strażacy zdecydowali, że część kopuły trzeba będzie rozebrać. Specjaliści zdecydują, czy już teraz, czy można z tym poczekać. Kościół jest jednym z symboli Gorzowa, jego najcenniejszym zabytkiem i ważnym dla mieszkańców miejscem. W tej katedrze brałem ślub 44 lata temu. No, wiele innych uroczystości rodzinnych się tu odbywało. Dzieci były chrzczone w katedrze. No, jesteśmy emocjonalnie związani. Brak słów. Ta katedra była nietykalna po prostu. Wszystkie burze, wszystko ją omijało. I tu nagle taki szok. W czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja sejmiku. Samorząd zapłaci za zabezpieczenie obiektu, zapowiedziała marszałek Elżbieta Polak. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby porozmawiać z fachowcami, w jaki sposób zabezpieczyć katedrę, jakie to są koszty i trzeba to zrobić jak najszybciej. Ta pomoc nie budzi żadnych wątpliwości, musimy być solidarni. Pomoc ze strony rządu obiecał też wojewoda Władysław Dajczak. Policja przeprowadziła wstępne śledztwo, dziś formalne rozpoczęcie postępowania, które ma wyjaśnić przyczyny pożaru i czy był on skutkiem działań bądź zaniechań, czy też wybuchł bez winy człowieka. W serwisie Trójki kolejne informacje. Donald Tusk już w maju 2012 roku dostał od ABW informację w formie notatki o przestępczym charakterze Amber Gold, informuje tygodnik w sieci i ujawnia, jak napisano, jeden z najpilniej strzeżonych dokumentów związanych z tą aferą. Notatka powstała w czasie, gdy do Amber Gold Polacy wpłacili najwięcej pieniędzy. Rok temu powstała sejmowa komisja śledcza, która bada prawidłowość i legalność działań podejmowanych wobec Amber Gold przez rząd, w szczególności ministrów finansów, gospodarki, infrastruktury, struktury spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych. W Hamburgu pierwsze demonstracje przeciwko rozpoczynającemu się tam w piątek szczytowi G20. Według policji demonstrowało 8 tysięcy osób, według organizatorów 18 tysięcy. W mieszkaniach lewicowych aktywistów znaleziono broń i materiały wybuchowe. Podczas rewizji zabezpieczono tam kije bejsbolowe, noże sprężynowe, pałki, proce, kastety, a także koktajle Mołotowa. Znaleziono też chemikalia, z których można wyprodukować materiały wybuchowe. Zgodnie z decyzją sądu, jeden z aktywistów został tymczasowo aresztowany. Policja interweniowała kilka razy. Zablokowała budowę pola namiotowego, który demonstranci chcieli postawić nad Łabą. Z miejskiego ratusza wyniosła nielegalnie blokujących go demonstrantów. Agresywne wpisy w sieci, jakich dokonują pacyfiści i ultralewicowi działacze, dowodzą, że obawy policji przed ich agresją są jak najbardziej uzasadnione. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Zdaniem policji wraz z pokojowo nastawionymi demonstrantami do Hamburga przyjedzie około 8 tysięcy niebezpiecznych, skrajnych anarchistów. Trening mózgu spowalnia proces umysłowego starzenia się. Dowodzi tego najnowsza aplikacja na tablet opracowana przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge. Gra polega na kojarzeniu ze sobą wzorców geometrycznych. Kto dobrze rozwiąże zadanie, ten do czerwonego kuferka dostanie złote monety. Wszystkim zawiaduje rysunkowy prowadzący, trochę jak w teleturnieju. Grający są zachęcani, by osiągali coraz lepsze wyniki. Specjalnym testom poddano grupę ludzi z łagodnym zaburzeniem poznawczym. To coś pomiędzy prawidłowym starzeniem się, a niewielkim otępieniem. Okazało się, że dzięki treningowi można poprawić tak zwaną pamięć epizodyczną. To dzięki niej pamiętamy, gdzie zostawiliśmy klucze albo zaparkowaliśmy auto. U najlepszych pamięć epizodyczna poprawiła się nawet o 40%. Wyniki badań publikuje dzisiejsza Międzynarodowa Gazeta Neuropsychofarmakologii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Że coś, jak kółko do kółka przypasujemy, to już będziemy wiedzieć, na którym poziomie zostawiliśmy samochód w galerii handlowej? No bardzo to ciekawe. Słuchaczka prosi, żeby wspomnieć słowo o Mistrzostwie Świata Polskich Siatkarzy do lat 21 i to zadanie dla Michała Gąsiorowskiego. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. No tak, trudno o tym nie wspomnieć, bo to przecież dla nas hit minionego weekendu. Nasi siatkarze zostali rzeczywiście mistrzami świata dla 21. W półfinale trzeba przyznać, że namęczyli się strasznie z Brazylią, ale wygrali 3-2. To była taka próba charakteru, za to w finale właściwie zdemolowali Kubańczyków, zwyciężając 3-0. W jednym z setów było do 10. Tego nie spodziewał się nawet były reprezentant Polski Witold Roman. Wydawałoby się, że Kubańczycy to będzie zespół, który będzie walczył do samego końca, a był to przysłowiowy mecz do jednej bramki. Polska rządziła i dzieliła od samego początku. No i cóż można powiedzieć? Można tylko trzymać kciuki, żeby tak było zawsze, bo rzeczywiście pokazali siłę, pokazali to, że byli najlepszą drużyną w tym turnieju, najmocniejszą pod każdym względem, i fizycznie, i sportowo, ale również mentalnie. To trzeci triumf Polaków w tej imprezie. Wcześniej wygrali w 97 i 2003 roku. Za to w piłce nożnej... No cóż, wspominałeś już o tym, ale już dawno to powiedzenie nie było tak namacalne jak teraz. Chodzi oczywiście o to, że na końcu wygrywają i tak Niemcy. Zostali mistrzami Europy do lat 21, mimo że trener Joachim Löw zabrał ponad połowę piłkarzy z tej kadry na Puchar Konfederacji. I co? I zdobyli też Puchar Konfederacji w finale 1-0, wygrywając z Chile. Trzecie miejsce dla Portugalczyków, którzy bez Cristiano Ronaldo pokonali 2-1 Meksyk. Teraz coś dla fanów sportów motorowych, a zacznę od wiadomości z żużla. Szymon Woźniak ze Sparty Wrocław został mistrzem Polski. W finale wyprzedził Przemysława Pawlickiego, obrońcę tytułu sprzed roku Patryka Dudka oraz Jarosława Hampela. To jego pierwszy tytuł w karierze. W wyścigu MotoGP w Niemczech wygrał za to Marc Marquez, ale to nie powinno nikogo dziwić. Na Sazenringu odniósł 8. kolejne zwycięstwo. Objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, choć różnice są tam minimalne. Kolejne miejsca zajmują Maverick Vinales, Andrea Dovizioso i Valentino Rossi i wszyscy mieszczą się w 7 punktach. O każdy punkcik walczą też rajdowcy. W rajdzie Polski wygrał tym razem Belg Thierry Neuville z Hyundai'a. Kolejne miejsca zajęli kolega Neuville'a z teamu Nowozelandczyk Hayden Paddon oraz lider klasyfikacji i obrońca mistrzowskiego tytułu Francuz Sebastian Ogier jadący Fordem Fiestą. Najlepszy z Polaków Wojciech Uchała był 19. W Tour de France kolarze ścigali się w strugach deszczu, a finiszował cały peleton. Wygrał po raz 10 w wielkiej pętli Niemiec Marcel Kittel, który na mecie popłakał się ze szczęścia. Wcześniej doszło do kraksy, w której ucierpiał m.in. Christopher Froome. Leżał także Michał Kwiatkowski. Na szczęście bez poważnych konsekwencji. Liderem pozostał Brytyjczyk Geraint Thomas. Tak? Tak, oczywiście obiecuję. Relacje Marka Przysińskiego też dzisiaj w serwisach będą. No już... O, to próbka mała. To był rower w krainie deszczowców. Szosa lśniła jak wypolerowane zwierciadło. Ślisko, mokro, nadęte, buro, szare chmury chciały się pozbyć nadwyżek wody. To tak a propos prognozy pogody, żeby ci łatwiej było. No rzeczywiście, ułatwiłeś mi zadanie, bo to, co mogę państwu dziś obiecać, to na pewno deszcz. Co prawda przelotne opady, ale dużo tych opadów na północy i na wschodzie. To taka obietnica, że gdyby się nie sprawdziła, to nikt mi za złe tego mieć chyba nie będzie. Zachmurzenie to na pewno. Miejscami się rozpogodzi. W Warszawie próbuję, ale idzie słabo. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu mocniejszy, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie się waha 1003 hektopaskale w południe w stolicy. No i temperatura. Najcieplej dziś w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu i Poznaniu. Te metropolie będą uraczone temperaturą 21 stopni, co jak na lipiec nie jest jakimś szaleństwem. 20 stopni w Warszawie, w Łodzi, w Bydgoszczy, Przemyślu, ale także Świnoujściu. No i to jest chyba dobra informacja dla tych słuchaczy Trójki, którzy tam spędzają wakacje. 19 stopni w Trójmieście i Lublinie, 18 w Elblągu i Koszalinie. No tu już słabiej, bo tylko 17 w Łomży i Ostrołęce, a jedynie 16 w Suwałkach. Ale no kiedyś ta pogoda musi się chyba poprawić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Kilka lat upłynęło, a tutaj nic się w pogodzie nie zmieniło. Sorry, taki mamy klimat, tak? Kwadrans po siódmej. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Tak czy inaczej, jeśli nad Bałtyk Państwo się wybierają, proszę wziąć kalosze, kożuchy, może jeszcze szalik i czapka. Nie zaszkodzi w każdym razie, a jeśli Państwo nie mają jeszcze, i tu powtórzę, przepraszam bardzo za to słowo, destynacji, no to może coś Pan doktor podpowie. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, coś pan doktor podpowie, bo dzisiaj takie pytanie nam się złożyło od 8-letniego Adama, który być może jeszcze nie dziś, ale kiedyś się wybierze. Co jest tam, gdzie rozszerzający się wszechświat jeszcze nie dotarł? No więc pytanie jest w ogóle, czy takie miejsce istnieje? No bo to nie działa tak, że wielki wybuch był na środku jakiejś pustki, jakiejś pustej przestrzeni. I ten wszechświat się rozszerza w pustą przestrzeń. Od wielkiego wybuchu czas i przestrzeń się dopiero rozpoczęły, więc pytanie, co było w miejscu, do którego wszechświat jeszcze nie dotarł, jest pytaniem trochę zagmatwanym i pytaniem, które chyba nie ma odpowiedzi. To jest dosyć trudno sobie wyobrazić, ale ja czasami taką analogię sobie tworzę z balonikiem, który jest malutki, a później go zaczynamy pompować. No i jest pytanie, co było w miejscu balonika tego napompowanego wtedy, kiedy on jeszcze nie był napompowany. No, nie było takiego miejsca, bo balonik dopiero się pompuje, a razem z nim przestrzeń. Ta analogia z balonikiem, ona zakłada, że wszechświat jest kulą. Tak niekoniecznie musi być. My tak naprawdę tego nie wiemy. Natomiast co było w chwili, nie chwilę po, ale dokładnie w momencie wielkiego wybuchu, to też jest bardzo trudne pytanie, bo po pierwsze, tam zgodnie z naszą dzisiejszą wiedzą, te zasady fizyki, te prawa fizyki, które my znamy, one tam nie obowiązują. No więc kolejne pytanie, tak to już jest, że jak się jedno zada, to później otwiera się worek z mnóstwem innych pytań. To w takim razie, jakie zasady obowiązywały w chwili wielkiego wybuchu? No i kolejna odpowiedź w tym samym rodzaju, nie wiemy. Znaczy próbujemy znaleźć coś, co się nazywa kwantową teorią grawitacji, co jest w ogóle jakimś po prostu kosmosem dokładnie. Teoria strun, teoria M. Próbujemy różne rzeczy. Pewnie problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie tego wyćwiczyć, przepróbować eksperymentalnie, no bo wszechświat ten, w którym jesteśmy, raz wybuchł i raz się rozpoczął. Nie jesteśmy w stanie tego samego powtórzyć wiele razy w laboratorium. No i też te odpowiedzi moje na chociażby pytanie Adama, pozdrawiam przy okazji serdecznie, no takie są trochę mało konkretne. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. No bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. To było prawdziwe pytanie z kosmosu. No jeśli ktoś z Państwa jednak nad Bałtyk, to trochę się trzeba podszkolić w zamkach. W budowaniu zamków. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Śmierć. Wszechświat jest kulą, tego nie wiemy. No, dla niektórych na pewno jest kulą u nogi, to jest fakt. A co do zamków, to dobrze się podszkolić, bo jak ktoś nad Bałtykiem wykona mnóstwo ćwiczeń i treningu, to potem może się przyda w kraju, bo podobno mają być odbudowywane zamki kazimierzowskie. Taka zapowiedź padła w miniony weekend. Ale o kongresie już teraz ani słowa. Kolejne informacje z prasy ma dla Państwa Łukasz Karusta. Bo tych informacji po weekendzie w gazetach jest sporo. Tak, chociaż oczywiście o kongresie najwięcej, ale o tym już mówiliśmy. Zostajemy jeszcze na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a ona pisze tak. Ceny polis znów pójdą w górę. W najbliższych tygodniach towarzystwa ubezpieczeniowe mogą podnieść stawki za polisy. Najwięcej zdrożają polisy komunikacyjne i zdrowotne. Od 1 lipca weszły bowiem w życie nowe przepisy podatkowe, zgodnie z którymi tak zwane usługi pomocnicze dla zakładów ubezpieczeń, na przykład świadczone przez zewnętrznych likwidatorów szkód, zostały obłożone 23% stawką VAT. Dotychczas nie były nią objęte w ogóle. Wpłynie to na koszty działalności ubezpieczeniowej. W dodatku ubezpieczyciele muszą płacić VAT za usługi pomocnicze również dla szkód zgłoszonych z polis zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów. I o tym pisze Rzeczpospolita. A Gazeta Wyborcza. Po co Szyszce wojna z UNESCO? Resort środowiska chce zmienić zapisy dotyczące Puszczy Białowieskiej w UNESCO. Jednak naukowcy i ekolodzy mówią wprost. Minister Jan Szyszko chce odwrócić uwagę od wycinki drzew w puszczy. Wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO odbyło się niezgodnie z prawem i bez konsultacji z lokalną społecznością. Zabiegamy, by puszcza została wpisana na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Podkreślał Jan Szyszko, minister środowiska w Sejmie. Dziś na tak zwanej liście mieszanej kulturowo-przyrodniczej jest 10 obiektów. To m.in. ruiny Majów w lesie tropikalnym w Meksyku, czy trudno dostępne górskie klasztory w Meteorach. Ale wpisana jest też od lat 30. XX wieku niezamieszkała brytyjska wyspa St. Kilda, na której wyraźnie pozostawione są ślady ludzkiej obecności, kamienne mury domów i zabudowań gospodarczych. Status mieszany ma też region Laponia, którego funkcjonowanie oparte jest od wieków na wędrówce zwierząt. Agata Szafraniuk z organizacji Client Earth przypomina, że wpis na listę mieszaną jest dużo trudniejszy niż na listę przyrodniczą, bo trzeba udowodnić szczególną wartość zarówno elementów kulturowych, jak i przyrodniczych. Nakłada też na państwo więcej obowiązków. Nie można wówczas poprzestać na ochronie tylko jednego aspektu. Dlatego zdaniem Szafraniuk deklaracja Szyszki była tylko działaniem pozornym, by odwrócić uwagę od wycinki. O tym pisze Gazeta Wyborcza i zgodnie z zapowiedzią zaglądamy jeszcze do tygodników, bo w tygodniku do rzeczy wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, wywiad zatytułowany Chcę zrobić z Trumpem dobry biznes dla Polski. I prezydent mówi tak, chcę zrobić dobry biznes dla Polski, taki, który da efekt win-win, jak mawiają Amerykanie, czyli że obie strony na tej wizycie wygrają. Amerykanie będą mieli poczucie, że zrobili interes, ale będzie to zarazem bardzo dobry interes dla Polski. Na przykład wierzę w to, że w interesie Stanów Zjednoczonych leży to, by w Europie było bezpiecznie. Pamiętajmy, że wtedy, gdy w Europie Środkowej zaczynały się wojny i pierwsza i druga wojna światowa, to na koniec ginęli w nich także Amerykanie, bo Stany Zjednoczone musiały się angażować w zażegnywanie tych konfliktów. Patrząc więc na historię, wcale się nie dziwię, że prezydent Trump, który trzeźwo patrzy na otaczającą rzeczywistość, przywiązuje dużą wagę do Europy Środkowo-Wschodniej. To w tygodniku do rzeczy. I jeszcze Newsweek, a Newsweek pisze, ile kosztuje śmierć raju. Wielka rafa koralowa umiera, zaś próbujący ją ratować przegrywają wyścig z czasem. Postanowili więc przemówić ludzkości do wyobraźni i wyliczyli, że jest warta więcej niż 12 oper w Sydney. Rafy są jak oazy na pustyni oceanów. Stanowią zaledwie 0,1% ich powierzchni, ale żyje w nich 1/4 organizmów morskich. Masowa turystyka jest jednym z kilku czynników wpływających negatywnie na środowisko naturalne Morza Koralowego. Wiadomo, że turysta z Chin musi przynajmniej raz nadepnąć na rafę, ale dużo większym zagrożeniem dla rafy są huragany oraz przemysłowa działalność człowieka. Poszerzanie torów wodnych, rozbudowa portów, zatrucie oceanu wodami gruntowymi czy globalne ocieplenie. I więcej na temat rafy, a także piękne zdjęcia rafy koralowej w tygodniku Newsweek. Bardzo dziękuję. To Łukasz Karusta, który przegląda dla Państwa dziś poranną prasę, ale nie tylko. Ma też zadanie zachęcić Państwa. Do czego? No, do tego, żeby się ruszyć i posłuchać dobrej muzyki. W wakacje rusza nowy cykl w porannej audycji, czyli muzyczny rozkład jazdy. Propozycje z zagranicy, ale też przede wszystkim z kraju, także, a może przede wszystkim te, które firmuje nasza antena, ale tych będzie co niemiara. Łukasz Karusta powróci za pół godziny z tymi informacjami. Tak jest, nie tylko festiwale, ale też najważniejsze informacje ze świata muzyki. O, bardzo dobre uzupełnienie. Oni zagrali kilka dni temu w Gdyni, bo festiwal Open Air to już historia. Przed nami wiele innych fantastycznych festiwali. Foo Fighters, 27,5 minuty po godzinie 7. Podobno to nie trzeba. Zapraszamy do reklamy. Szeroka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Już teraz syrop klonowy 250 ml 12,99 i Pepsi 2x2,5 litra tylko 6,66. Lidl, co tydzień coś nowego. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30, minęła już pół minuty temu. W studiu Romuald Wójcik, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. 5 osób rannych w strzelaninie przed meczetem w Awinionie na południu Francji. Dwaj mężczyźni strzelali do ludzi wychodzących z meczetu. Jedna z kul raniła 7-letnią dziewczynkę będącą w mieszkaniu na drugim piętrze pobliskiego budynku. Na szczęście nie są to poważne rany. Zdaniem prokuratury atak to prawdopodobnie porachunki młodocianych przestępców. W Warszawie gości przewodniczący izraelskiego parlamentu. Dziś spotka się z prezydentem i przewodniczącymi obu izb polskiego parlamentu. Juli Joel Edelstein przyjechał na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Izraelski polityk zwiedzi też Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Krakowskie szopki wystawiono podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO we wnętrzu Centrum Kongresowego Kraków. To wyjątkowa tradycja, która powinna się znaleźć na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zauważa wiceprezydent miasta Andrzej Kulik. Szopki są już na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa. Ministerstwo Kultury złożyło w siedzibie UNESCO w Paryżu wniosek o wpis na listę dziedzictwa kulturowego ludzkości. Obok między innymi indyjskiej jogi, kubańskiej rumby, portugalskiego śpiewu fado, chińskiej kaligrafii czy diety śródziemnomorskiej. W Trójce pora teraz na sprawy materialne, czyli ekonomię. Ekonomia w Trójce. Inwestycji. Patrycjusz Wierzga, dzień dobry. Dzień dobry. Mają pomóc wyliczyć wysokość emerytury i podpowiedzieć, kiedy się na nią zdecydować. Od dzisiaj w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą dyżurować doradcy emerytalni. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniła, że przygotowani zostali specjalnie wyszkoleni pracownicy ZUS-u. Elżbieta Rafalska dodała, że dyżury będą praktyczną pomocą dla przyszłych emerytów. Przyjdą się zapytać, co by było, gdyby jeszcze pracowały rok dłużej bądź pół roku, a jakie będzie ich świadczenie, jeżeli w dniu ukończenia 60 roku życia dla kobiet, 65 dla mężczyzn przejdą i będą miały pewność, że ktoś im to dobrze policzy, profesjonalnie wytłumaczy. W październiku wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat. Oznacza to, że w ostatnim kwartale tego roku przybędzie 331 tysięcy osób, które będą mogły przejść na emeryturę. Zamiast licytować mieszkania swoich dłużników w ramach windykacji zaległości, banki miałyby pomagać kredytobiorcom wychodzić na prostą przez znalezienie dla nich pracy czy zaoferowanie opieki nad dziećmi, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Już niedługo na rynku bankowym pojawi się nowa usługa, która może zmienić sytuację kredytobiorców wpadających bez swojej winy w tarapaty finansowe. Podstawę do zmian w traktowaniu klientów banków daje ustawa o kredycie hipotecznym, która zacznie obowiązywać 22 lipca. Dzisiejsze kalendarium ważnych wydarzeń, które czekają nas w ekonomii, wypełnione jest publikacją wskaźników obrazujących nastroje w firmach przemysłowych. Poznamy odczyty m.in. dla krajów europejskich, w tym dla Polski. To informacja, która pojawi się o godzinie 9:00, może być istotna dla rynku walutowego. O poranku złoty odrobinę mocniejszy, czyli waluty tanieją. Za 1 euro płacimy 4,23 zł, za dolara 3,71 zł. 1 funt brytyjski warty jest teraz 4,82 zł, a frank szwajcarski kosztuje 3,86 zł. Dla wypoczywających nad morzem i na Mazurach wieści nie są najlepsze, bo akurat tam będzie dziś najmocniej padać. Jeśli padać, to znaczy, że będzie zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze wyjdzie gdzieniegdzie słońce. W Warszawie się to udało, ale też nie wiadomo, ile potrwa. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, a temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 19 w Sopocie, w Kielcach, Pile i Chełmie, do 21 w Bielsku-Białej, Zielonej i Jeleniej Górze sprawiedliwie oraz jak Tarnobrzegu. Ja chciałem się odnieść do słów pana redaktora prowadzącego, który był nad polskim morzem, padało i lało, był w górach, padało i lało. Chciałem powiedzieć, że byłem w tym roku we Włoszech na nartach, też padało i lało. Także mam takie wrażenie, że stabilizacja pogodowa jest nie tylko w Polsce, ale ogólnoeuropejska. Ale przynajmniej w czerwcu w tym drugim miejscu słońca nie zabrakło. No i tego się trzymajmy. Za 25 minut 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolgit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolgit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dolgit krem, ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania: miejscowe leczenie bólów mięśni, leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa, leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych, leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej i kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, występowanie w wywiadzie pokrzywki alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Dolorgit Pharmaceuticals, Niemcy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w kafepunkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna w Trójce. Jeszcze w sprawie pogody. 2,2 i 7 trójek. Kolega był nad Bałtykiem 2 tygodnie i tylko 2 razy padało. Raz 6 dni, raz 8. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Koledze przesyłamy ciepłe pozdrowienia. No to czas oczekiwań jeszcze dla niektórych. To też Państwo o tym wspominają. Ja chciałem zdać jeszcze jeden raport, zupełnie przypadkowo, jeszcze jeden raport z obozu domowego maturzysty. Otóż, w piątek odebrał wyniki, wszystko jest pięknie i tacy, wszystko pozdawane. Natomiast stresów jest ciąg dalszy, bo teraz trzeba czekać na wyniki rekrutacji na wyższej uczelni. Pozdrawiam wszystkich rodziców i maturzystów, którzy czekają na wyniki, czy zostali przyjęci na wymarzony kierunek. Bardzo dziękuję. Czuwaj, drogi rodzicu, drogi maturzystu, nie maturzysto, nie stój, nie czekaj, jedź na Jarocin. 9 klasyków polskiego punk rocka w trójkowe poranki przygotuje nas na tegoroczny Jarocin. No to saluto! I Piotr Metz. Nową Aleksandrię, tytułowy utwór wydanego przez Stone Press debiutu albumowego zespołu Siekiera z 1986 roku, napisał tak jak i całą płytę pan Tomasz Adamski. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. To prawdziwa klasyka, nowa Aleksandria Siekiera. W audycji porannej za 19 minut, godzina 8, drogi maturzysto, raz jeszcze zachęcamy. Można powiedzieć nawet mandżur pakuj, bo Jarocin już za niecałe 2 tygodnie. Mandżur pakuj, tak, tak. Laocze też będą na tegorocznej edycji festiwalu jarocińskiego. W miniony weekend panowie podróżowali po Polsce, bo najpierw festiwal na bagnach na Podlasiu, potem także występ nad Bałtykiem. No, podróże kształcą i o tym teraz. Zapraszamy do Trójki. Bo historii można się uczyć na lekcjach w szkole, z książek naukowych czy filmów, ale najlepiej właśnie podróżując. Projekt edukacyjny In Between pokazuje, że historię, szczególnie tę najnowszą, można poznawać również poprzez rozmowy z tymi, którzy tworzą jej bardzo ciekawą kartę. Młodzi ludzie z różnych części Europy poznają mieszkańców przygranicznych miejscowości i szukają odpowiedzi na pytanie, czy wielokulturowa przeszłość wpływa na ich zachowanie i tożsamość. Mieszkałam przez pół roku w Chorwacji, na granicy z Serbią. Miałam okazję zobaczyć, jak to działa w praktyce. Jak ta pamięć o przeszłości w pewien sposób wkrada się w codzienność, teraźniejszość i kształtuje tę teraźniejszość. Jednocześnie, jak bardzo to, co nam wydaje się takie skomplikowane, może funkcjonować w taki bardzo prosty sposób. Na przykład język. Zazwyczaj w pograniczu tworzy jakiś taki dialekt lokalny, który jest zrozumiały dla mieszkańców pogranicza, a dla innych niekoniecznie. Projekt In Between to jest projekt edukacyjny, który umożliwia studentom różnych kierunków pochodzącym z różnych krajów europejskich zdobycie podstaw metodologii badawczej, antropologicznej, przeprowadzania wywiadów. Karolina Dziełak, koordynatorka projektu In Between. I dokumentowania ich w sposób profesjonalny, archiwizowania, opisywania metadanymi. Chcemy, żeby poprzez rozmowy z ludźmi na terenach pogranicza, w różnych regionach, uczestnicy projektu uczyli się historii. To jest inna forma uczenia się historii niż z książek. Jestem najmłodszym uczestnikiem, dopiero co skończyłem liceum. Ponieważ są to moje najdłuższe wakacje, to chciałem je wykorzystać w jakiś fajny sposób. Więc oczekując na studia, postanowiłem dołączyć. Znalazłem ulotkę, popatrzyłem, jest wyjazd do Bośni. Jestem urodzony w Bośni, więc po prostu pomyślałem, że wrócę do kraju, w którym się urodziłem, dowiem się o nim trochę więcej i też zdobędę jakieś doświadczenie takie trochę bardziej praktyczne, choć nie związane z moją przyszłą karierą raczej. Kto mógł się dostać do tego projektu i co trzeba było zrobić? Należało wypełnić prosty formularz online. Dodam, że formularz jest ciągle aktywny i można aplikować do jesiennej edycji. Termin upływa 17 lipca. Po wypełnieniu formularza wszystkie zgłoszenia były oceniane przez nasze jury. Drugi etap rekrutacji polegał na odbyciu z nami rozmowy na Skype'ie. Aplikować mogli wszyscy w wieku od 18 do 25 lat. Niezależnie od tego, co studiują, wystarczyło wykazać, że interesują się, są zmotywowani do tego, żeby uczyć się historii poprzez historię mówioną w określonym regionie. I w tej edycji uczestnicy wybiorą się do Mostaru, do Wojwodiny, do Berlina i na pogranicze polsko-litewskie, żeby tam z reprezentantami różnych mniejszości, różnych grup mogli porozmawiać o najnowszej historii. Bardzo interesuje mnie ludzka pamięć i to, jak ona jest używana i lansowana lub nie lansowana, w jaki sposób marginalizuje się pamięć ludzką w oficjalnej historii. Projekt Between skupia się właśnie na tych rzeczach, o których się nie mówi i znajduje zwykłych ludzi, których spotykamy codziennie na ulicy, a którzy mają coś do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten projekt umożliwi mi poznanie historii, o których się nie mówi i pobudzi do dyskusji o nich. Będzie to wszystko dokumentowane i nie będzie to tylko wartość dla samych uczestników tego projektu. Współpracujemy blisko z Narodowym Archiwum Cyfrowym i wszystkie materiały przekazujemy do NAC-u. Projekt jest kontynuowany. W zeszłym roku zgromadziliśmy 80 wywiadów, setki zdjęć, też dokumentację audio, skany prywatnych dokumentów czy archiwalnych fotografii domowych. Wszystko zostało przekazane do NAC-u i do innych instytucji pamięci, do muzeów, które zgłosiły się do nas. W tym roku również po zgromadzeniu wszystkiego, opisaniu, udostępnimy materiały zainteresowanym instytucjom. Obecnie uczestnicy projektu podczas 5-dniowych warsztatów uczą się, jak przeprowadzać wywiady, jak je archiwizować i nagrywać. A organizatorem projektu jest projektu In Between jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność. Z uczestnikami projektu rozmawiała Paulina Kozion. In Between, tak nazywa się projekt. In Between Days, tak nazywa się ten utwór. To oczywiście grupa The Cure za 14 minut, godzina 8. Oni wystąpili na koncercie w Polsce w ubiegłym roku, jesienią. Prawie 3-godzinny występ. Chyba wszystkie największe przeboje, jeśli słowo przebój do zespołu The Cure można jakoś odnieść. I myślę, że taka moda jest teraz, jeśli chodzi o zespoły, które no, swoje najlepsze lata, może obraźliwe trochę, ale mają za sobą już. Guns N' Roses też podobno. Długi występ, fantastyczne, wielkie przeboje. No ale i bardzo dobrze. The Cure to tak zawsze. Ja też byłem kiedyś na ich koncercie, to chyba 3,5 godziny nawet było. No, przed nami jeszcze kilka takich już, no, że tak powiem, w dojrzałym wieku gwiazd przybędzie. Te koncerty jeszcze przed nami, więc zobaczymy, jak spisze się na przykład zespół Depeche Mode. I o tym wszystkim będziemy Państwa informować w nowym cyklu w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. W studiu ponownie Łukasz Karusta. Dzień dobry ponownie. No to jak z fanfarami, z przytupem, to oficjalnie zacznijmy? Oficjalnie zaczynamy. Muzyczny rozkład jazdy. No, różnie ludzie planują wakacje. Niektórzy szlakiem zamków na przykład, a inni szlakiem festiwali. Są tacy, znam. Będziemy Państwu w tym wszystkim pomagać, ale także, żeby dobre płyty wziąć ze sobą. Premiery w wakacje również się odbywają. O tym wszystkim będziemy informować. Tak jest. To zaczynamy od festiwali, ale najpierw o tych, które już były. Bo w ten weekend dużo się działo. Nie można nie wspomnieć o Roskilde. Legendarny duński, jeden z największych festiwali na świecie, zakończył się wczoraj nad ranem. Było 130 tysięcy uczestników. 175 koncertów, a całość trwała 8 dni. Na Roskilde zagrali m.in. Arcade Fire, Foo Fighters, Justice, Moderat, The XX. Trochę ci artyści pokrywali się z tym, co mogliśmy usłyszeć na Openerze. Może ktoś na Roskilde też się wybrał, nie wiem jak tam z pogodą, bo na Openerze chyba lało. Podobno lało bardzo, momentami, ale z Gdyni do Roskilde nie tak daleko, w sumie przez morze skoczyć hop, tak. No i może ktoś rzeczywiście taką wycieczkę zrobił. A jeśli jesteśmy przy festiwalach, to wyjdźmy jeszcze poza Europę. W Maroku w nocy, może jeszcze przed chwilą, zakończył się festiwal Gnaoua Muzyka Świata. Odbył się po raz 20 w mieście As-Sawira albo Essaouira. Piękne miejsce nad oceanem, sceny i w mieście, i na samej plaży. Można to sobie wyobrazić, koncerty na samej plaży, szum oceanu. Bardzo ciekawy festiwal. Są też wydarzenia w mieście, na skwerkach. Muzyki z krajów Afryki Północnej grają na różnych instrumentach. Można się przyłączyć, poskakać. A w tym roku oprócz muzyków marokańskich były też zespoły z Brazylii, Francji, Stanów, Algierii, Kongo, Hiszpanii, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Mali czy Afganistanu. Trochę egzotyki, ale też bardzo dużo świetnej muzyki z prawie wszystkich kontynentów. Polecamy. Jakieś zapowiedzi może, Łukaszu? Jakieś zapowiedzi? To może zapowiedzi za chwilkę, ale jeszcze informacje takie muzyczne, najnowsze. Dave Grohl pobił rekord należący do Adele podczas koncertu Foo Fighters w ramach festiwalu Glastonbury transmitowanego przez BBC. Grohl postanowił pobić rekord liczby przekleństw, które padną na antenie. Następnie muzyk przeklął 34 razy, tym samym bijąc rekord wokalistki. Oprócz tego koncert przebiegł bez zakłóceń. Może rozumiem, że agencje nie podają tego słowa. Właśnie chciałem tak, tego zapytać. Nie będziemy chyba cytować. A Adele, słyszałem, że zawiesiła na kołku swoją karierę. No właśnie, nie wiadomo, czy kończy, czy zawiesza. Czy tylko trasę koncertową? Jeszcze wróci. Zobaczymy. Tak. O tym też będziemy pewnie Państwa informować. O tym też będziemy informować. Saga nowego albumu prog metalowego zespołu Tool zaczyna przypominać niekończącą się historię płyty Chinese Democracy Guns N' Roses, która powstawała rekordowe 13 lat. W tym przypadku proces twórczy trwa już 11 lat. Jak donosi basista Justin Chancellor, 90% materiału jest już gotowe. Teraz zespół musi tylko całość zarejestrować, więc być może album ukaże się jeszcze w tej dekadzie. No jest tak, taka to nadzieja. Troszkę taka saga jak z transferem Roberta Lewandowskiego swego czasu, tak. A teraz zdaje się z Cristiano Ronaldo. Tak, ale polskie zespoły też mają takie rekordy. Kilka lat, czasami kilkanaście, zdarza się przecież. I jeszcze taka informacja. Mick Jagger martwi się o swoje ulubione drzewo. Znany miłośnik przyrody i lider The Rolling Stones opublikował zdjęcie, na którym z widocznym zaniepokojeniem przygląda się drzewu w londyńskim parku Richmond, które artysta opisuje jako swoje ulubione. Niepokój Jaggera wzbudził brak kilku gałęzi w koronie, liczącego sobie ponad 100 lat drzewa. Jak donosi brytyjski Mirror, dyrekcja parku nie ustosunkowała się do publikacji artysty. Czyli nie wiem, czy ktoś wyciął, czy po prostu wiatr? Nie wiemy. Może burza, może wiatr, może zresztą. Panie Miku, trzymamy kciuki za drzewo oczywiście. Łukasz Karusta powróci po 8:30, bo w polskiej muzyce też wydarzeń nie brakuje. Mam nadzieję, że nasz cykl Państwu się spodoba. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 6,5 minuty godzina 8, a powiedziało się Mik, czyli A, to trzeba powiedzieć B, czyli Stones.